اس سورت کی آیت نمبر 46 اور 48 میں قیامت کے دن مقام آراف اور اہل آراف کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الآراف رکھا گیا۔ اس کا زمانی نزول کیا ہے؟ آٹھ آیتوں کے علاوہ پوری سورت مکی ہے، وہ آٹھ آیتیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ سے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ تک ہے، ان آیتوں کے علاوہ پوری سورت مکی۔ ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مغرب کی دو رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ تو لیجئے سورۃ الآراف ساتھ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن نہایت رحم والا۔ الف لام میم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ألف لام ميم صاد، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی، اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں اور یہ مومنین کے لیے ذکر ہے۔ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اے لوگو، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع کرو، اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی اتباع کرو، تھوڑی ہی نصیحت مانتے ہو۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ہمارا عذاب برباد کی بتایا، جب وہ ڈوبے وہ سو رہے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار نہیں تھی، بلا شبہ ہم ظالم تھے۔ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، اور جن کے پڑھے ہلکے دیے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے ناانصافی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور یقینا ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے اس نے بتایا حیات بنایا مگر تم لوگ کبھی شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ سجدہ کرو تو ابلیس اس نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ تھا۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، اللہ نے پوچھا میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کس نے تمہیں روکا؟ شیطان کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تم نے مجھے آج سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فقل انك من الصاغرين، اللہ تعالی نے فرمایا نیچے اتر یہاں سے، تیرا حق نہ تھا کہ یہاں تک پہنچتا لہذا نکل جا تم ذلیل لوگوں میں سے۔ قال انظرنی الى يوم يبعثون، ابلیس کہنے لگا اچھا پھر مجھے یوم حشر تک بھول دے۔ قال انك من المنظرین، فرمایا تمہیں جہنم دی جاتی ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم، کہنے لگا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے لہٰذا اب میں بھی تیری سارے مستقیم پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر انسانوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے غرض ہر طرف سے پھیر لوں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین، اللہ عز و جل فرمایا یہاں سے نکل جا تو چھپایا ہوا اور اس واسطہ ہے انسانوں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا تیرے سمیت ان سب سے جہنم میں بھر دوں گا۔ ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنة فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، ویا آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں ہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ مگر اس طرف کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے بھگاؤ۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، الشيطان ان دونوں بہکایا تھا کیونکہ شبہ ہے جو دوسرے سے چھپائی لے گی انہیں ان کے سامنے کھول لے اور کہنے لگا تمہیں تمہارے بارے میں اس طرف سے کسی لیے روکا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، الشیطان ان کے سامنے قسم کھانے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، آج انہیں دھوکے سے مائل کر لیا پھر تم انہوں نے اس درخت کو تک لیا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتے ان پر چپکانے لگے اور گھر میں انہیں پکارا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے روکا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وہ دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تمہیں معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم یقین نقصان کریں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الله يظنكم سمتجوا تريدوا سيد مشمنكم أبتوا هاري لزمين شايت رارو لكم دكت مدعي حياتي. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إذا ماذا وجدت رمائي سيدة كم سمتجوا سيدة وسيدة مروقة وسيدة ربارن داري قوقة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اے بن آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانکتا ہے اور زینت دی ہے لباس تو تقویٰ ہی کا رہتا ہے یہ اللہ کی نشانی میں سے نشانی ہے شاید لوگ صلاح حاصل کریں یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اے بن آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسا اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا ان سے ان کے لباس دھلوا دیے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلائے وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں اسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہم نے شیطانوں کو ان کا والدین بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب شرمگاہ کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباؤ کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. اے میرے حبیب آپ کہتے ہیں اللہ قریب ہے آج تک نہیں دیتا کہ تم اللہ کی دنیا ایسی بات ہے کہ تم جانتے نہیں. قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. آپ کہہ دیجیے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا اور ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ اس کی طرف رکھو اور اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے خالصتا اسی کو پکارو جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اس طرح پھر پیدا کیا ہوگا. فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ایک فریق کو ہدایت اور دوسرے فریق پر گمراہی باتیں ہو گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست مان لیا تھا پھر وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اے بنی آدم جب بھی کسی مسجد کو جاؤ تو آراستہ ہو کر جایا کرو اور کھاؤ پیو لیکن صاف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. میرے نبی سے پوچھئے کہ اللہ نے جو زینت اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں انہیں کس نے حرام کر دیا؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور قیامت کے دن تو خالصتا انہیں کے لیے ہوں گی. ہم اسی طرح اپنی آیات کو اہل علم کے لیے صاف بیان کرتے ہیں. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. آپ فرما دیجئے کہ میرے بچے حرام کرنا چیزیں یہ ہیں بے حیائی ظاہر ہو یا خفیہ اور گناہ کے کام اور نحف ذات کی اور یہ بھی تم اللہ کے شریک بناو جس کے لئے اس نے کوئی سر نہیں اتاری اور تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے. ولکل امت اجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اور ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی بھر کی بھی تاکید متعاقب نہیں ہو سکتی. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تمہیں سے رسول آئے جو تمہیں میری آیات سنائے تو جو نافرمانی سے بچاؤ اور انصاف کر لی تو ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ غمزدہ ہوگا. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے تو ایسے لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگا دے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ دنیا میں ملے گا جو ان کے مقدم ہے حتیٰ کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو پوچھیں گے وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ جواب دیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں پڑتا. اس طرح وہ خود ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے وہ کافر تھے. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. اللہ فرمائے گا تو بھی ان جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں داخل جہنم ہو چکی ہیں جب جب کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو اپنی پیش وہ جماعت پر لعنت کرے گی تاکہ سب اس میں جمع ہو جائیں گے. پچھلی جماعت پہلی کے متعلق کہے گی اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہذا ان کو آگ کا دبنا عذاب دے. اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے ہی دبنا ہے لیکن تم نہیں سمجھتے. وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. اور پہلی جماعت پچھلی کے متعلق کہے گی آخر تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے لہذا تم بھی جو کچھ کرتے رہے ہو اسے عذاب کا دار کر چکو. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. بیشک لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اسے اکڑ بیٹھے ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھلے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے اور ہم ایسے ہی مجرموں کو سزا دیتے ہیں. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا ہوگا اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت هم فيها خالدون. اب تک لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. اور اہل جنت کے دلوں میں اگر کچھ کرنا ہے تو ہم سے نکال دیں گے اور جنہیں ہدایت جاری ہوگی اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم خود ہدایت نہیں پا سکتے تھے. ہمارے رب کے رسول واقعی ہم لے کر آئے تھے اس وقت نہ آئے گی. تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين. اور اہل جنت اہل جہنم کو پکار کر کہیں گے ہم نے تو ان وعدوں کو سچا پایا ہے جو ہم سے ہمارے رب نے کیے تھے. اے جہنمیوں کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدے کیے تھے تم نے بھی انہیں سچا پایا؟ پھر جہنمی کہیں گے ہاں. پھر ان کے درمیان ایک پکار ہمارا پکارے گا جزائے کو پر اللہ کی لعنت ہو. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرت کافرون. جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کتھی پیدا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کی بھنجت تھے. وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون. دونوں کے درمیان ایک اور دوری پردہ ہوگا اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے. وہ اہل جنت کو پکاریں گے اور کہیں گے یہ تم پر سلامتی ہو. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل نہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کی امید کرتے ہوں گے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے ہمارے رب ہمیں سارے لوگوں میں شامل نہ کرنا. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اور یہ اہل اعراف کچھ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان کر آواز دیں گے کہ آج نہ تمہاری جمعیت تمہاری گشتام آئی اور نہ وہ جن پر تم تکبر کرتے تھے. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. کیا یہ وہی نہیں جن کے بدن تم دسے کھاتے تھے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے کچھ نہ دیکھا؟ انہیں تو آج کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی تم زندہ ہوگے. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. اور جہنمی اہل جنت کو آواز دیں گے یہ ہم کبھی کچھ پانی لے لو یا اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ لا دو. جب بھی کہیں گے یہ بے شک اللہ نے پچھلے کافر پر حرام کی ہیں. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا لہذا آج ہم انہیں بلا دیں گے جیسے انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بلا رکھا تھا اور ہماری آیتوں کے منکر تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ہم ان کے پاس کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا ہے یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. یہ لوگ کیا اب اس انجام کے منتظر ہیں جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا؟ جن لوگوں نے پہلی کتاب کو برا رکھا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق بات کرائے تھے. پھر کیا ہمارے لیے کوئی سفارش ہے جو ہماری سفارش کریں یا ہمیں واپس دنیا میں پہنچا دیا جائے تاکہ جو کام ہم کرتے رہے اس کے علاوہ دوسرے کام کریں؟ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور وہ جو باتیں بناتے تھے انہیں کچھ یاد نہیں رہیں گی. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين لوگوں یقیناً تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پیدا کیا رب نے عرش پر کہا پکا وہی رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے دن رات کے پیچھے دوڑا آتا ہے اور سورج چاند اور ستارے سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں یاد رکھو اسی نے تخلیق کیا ہے تو حکم بھی اسی کا ہے رب العالمین وہی کرنے والا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین لوگوں اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چھپے چھپے پکارو یقیناً وہ حد سے پہنچانے والوں کو پسند نہیں کرتا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارو یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وہ وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے قبل ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں ثقیل بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں پھر اسے بارش برساتے ہیں تو اسی مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں اسی سے ہم مردوں کو نکال کر اگر شاید تو کوئی غور کرو والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون اور عمدہ زمین اپنے رب کے حکم سے خوب سبزیاں اگاتی ہے اور جو خراب ہوتی ہے اسے جو بھی نکلتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے شکر گزاروں کے لیے بیان کرتے ہیں لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ہم نے روح کو اسی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں میں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب واقع ہونے سے ڈرتا ہوں قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تجھے ہی صحیح گمراہی میں دیکھتے ہیں قال يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين دون قائد لقوم قد اهلوا بالوحي بلكي انا تمام جهانك رب رسول ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون بتنے میں رکھتے پیغام کو سبب اور تمہارا خیر خواہ ہوں جو مجھے اللہ سے معلوم ہے تم ہی جانتے اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تمہیں سے ہے تاکہ تمہیں رائے اور تم تقریباً اور تم برہن چلائے فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ چنانچہ انہوں نے اسے جھٹلایا اور ہم نے اسے اور اس کے جو ساتھی کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور انہیں غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا بے شک وہ اندھے لوگ تھے وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ اور قوم عاد کے مجھے بھائی ہود کو بھیجا اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تو تجھے کم عقل آدمی دیتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تو جھوٹے قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ہود نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں نالان نہیں بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کا رسول ہوں أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب سے تمہارے پاس نصیحت ایک آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تمہیں سے ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور اللہ کا یہ احسان یاد ہو جب اسے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین پر جانشین بنایا اور تمہیں خوب کرو بند بنایا پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس نصیحت آیا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت ہے اور چونکہ عبادت ہمارے آبا اجداد کرتے ہیں انہوں نے چھوڑ دی اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دیتا ہے بولیا قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين خود نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آبا اجداد نے رکھی ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سر نہیں کھائی سب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جھلکار بھی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور وہ ایمان لانے والے بھی تھے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو ملا, اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگ, اللہ کے ارادے کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی آتی تمہارے پاس تمہاری طرف سے واضح معجزہ آ چکا ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے, اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے چھوڑ دو اور اسے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک اللہ عذاب تمہیں آنے گا. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اور وہ وقت یاد کرو جب قوم عاد کے بعد تمہیں اللہ نے جانشین بنایا اور تمہیں اس علاقے میں آباد کیا, تم زمین کے ہموار میدانوں میں نہر بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا دیتے ہو, لہذا اللہ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے ہو. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. اس قوم کے مقدر سرداروں نے ان کمزور لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کہا کہ تم یقیناً جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے, وہ کہنے لگے جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وہ مقدر کہنے لگے جس بات پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اسے ماننے والے ہی نہیں. فعقوا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. چنانچہ اس نے اونٹنی کو مارا اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے اے صالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. آخر انہیں زلزلے آیا اور اپنے گھروں میں اونٹے پڑے پڑے رہ گئے. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. پھر صالح یہ کہتا ہوا ان کے ہاتھ چلا گیا اے قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی بھی کی لیکن تم تو خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تھا. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ. تم شہر رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو, تم تو حد سے بڑے بھی لوگ ہو. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. اور اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب بنا آیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنی بستی سے نکال دو, یہ لوگ پاک بنے پھرتے ہیں. فانجیناه واهله الا امراته كانت من الغابرين. چنانچہ ہم نے لوط اور اس کے اہل کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے کیونکہ وہ باقی مادہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھی. وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی, بس دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا, اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بات دلیل آ چکی ہے, لہذا ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا کرو, یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. اور ہر راہ پر راہ زن کر بیٹھ جاؤ لوگوں کو دھمکا دیتے ہو, اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اسے اس کی راہ سے روکنے لگو اور اس سیدھی راہ میں کھڑی کی طرف ہو جاؤ, اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور جب تم میں سے ایک فریق ایسا ہے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لے آیا اور دوسرا نہیں لایا تو صبر کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے, اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا. شعیب نے کہا خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہو تو بھی. قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں تو گویا ہمیں اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کیونکہ اللہ اس سے ہمیں نکال دیتا ہے ہم سے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس میں لوٹ جائیں الا یہ کہ ہمارے رب کی مشیت ہو ہمارے رب نے علم سے ہر شے کا احاطہ کیا ہے ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ فرما دے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم لوگوں نے شعیب کی اتباع کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين پھر ایک خطرناک زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ان کی حالت یہ ہو گئی گویا کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا بلاخر بھی خسارے میں رہے فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين شعیب نے یہ کہتے بھی وہاں سے چلا گیا اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کرتا رہا تو اب میں کافر قوم پر کیسے افسوس کروں وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون اور ہم نے جب کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو شدت اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کی روش اختیار کریں ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون پھر ہم نے ان کی بدحالی کی خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے اچھے اور برے دن تو ہمارے آبا اجداد پر بھی آتے تھے پھر ایک دم ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں خبر تک بھی نہ ہوئی ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون اور کہ جب اسکیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے تو جھٹلا دیا پھر ہم نے انہیں ان کی کرتوتوں کی پاداش میں دبا دیا افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون کیا یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آ جائے اور وہ سوئے بھی ہوں اوامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحا وهم یلعبون یا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ چاش کے وقت ان پر ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں افامنوا مکر اللہ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون کیا یہ اللہ کی چال سے بے خوف ہوئے ہیں حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے نقصان آنے والی ہو اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصلناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون کیا ان کو ہدایت نہیں ملی جن بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کو بارش ہوئی اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ہم ان پر مصیبت ڈال سکتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر کر سکتے ہیں کہ وہ سن نہ سکیں تلک القرى نقص عليك من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ یہ بستیاں جن کے حوال ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے اور جس بات وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اسی پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر پر لگا دیتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جنہیں ہم نے عہد کا پاس نہ پایا اور ان میں سے بہت کو فاسق پایا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات دے کر فرعون اور اس کے دربارین کی طرف بھیجا مگر انہوں نے بھی ہمارے معجزات سے ناانصافی کی پھر دیکھ لو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں یقینا رب العالمین کا رسول ہوں حقیق على ان لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل میں بلایا یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے مطالب وہی بات کروں جو سچی ہو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزات آیا ہوں لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کرو قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے اور کوئی معجزہ لے کر آیا ہے تو اسے پیش کر فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو فوراً وہ ایک ازدحام بن گیا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اور بعد سے اپنا ہاتھ نکالا وہ دیکھنے کچھ مقدار دکھائی دینے لگا قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو بڑا ماہر ساحر ہے يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون وہ چاہتا ہے جی تمہیں تمہارے ملک سے نکال اب تم کیا مشورہ دیتے ہو قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور شہروں میں حکارے بھیج دو يأتوك بكل ساحر عليم جو ہر ماہر ساحر کو تیرے پاس میں آئے وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين چنانچہ صاحب یعنی جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ سلاح ملے گا. قال نعم وانکم لمن المقربین. فرعون نے کہا ہاں اور میرے دربار میں منصب بھی ملیں گے. قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نكون نحن الملقین. پھر مقابلے کے وقت صاحب کہنے لگے موسی تم پہلے ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں. قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واستغربوهم وجاءوا بسحر عظیم. موسی نے کہا تم ہی ڈالو. پھر جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا اور خوف زدہ کر دیا اور بڑا زبردست سحر بنا لائے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ اب تو بھی اپنا عصا ڈال دے. عصا اژدہا بن کر فوراً ان کے چونکہ شوربے کو نگلنے لگا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. چنانچہ حقیقت ثابت ہو گئی اور جو کچھ ان ساحروں نے بنایا تھا وہ لیے نیک ہو گیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. چنانچہ فرعون اور اس کے ساتھی مغلوب لیے اور انہیں نکو بن کر واپس جانا پڑا. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. اور دادو کن بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. رب موسیٰ و ہارون. وہ رب موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون. فرعون نے کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے یقیناً یہ تمہاری ایک سازش کی جو تم نے اس شہر یعنی دارالسلطنت میں کی ہے تاکہ اس کے بادشاہوں پر یہاں سے نکال دو تو تمہیں جلد اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں مخالف سمتوں میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سوئی چڑھا دوں گا. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. صاحب کہنے لگے ہم یقیناً اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. اور ہماری کون سی بات تجھے بری لگی ہے سوائے اس کے جب ہمارے پاس ہماری رب کی نشانی آ گئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے. اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما اور اسلام کی حالت میں موت دے. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. اور فرعون کے قوم کے سردار کہنے لگے کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ زمین میں فساد مچا دیتے ہیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے. تو فرعون کہنے لگا میں ان کے بیٹوں کو مار ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا اور ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو یہ زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اس کا وارث بنا دے اور انجام خیر تو متقین کے لیے. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. وموسى کہنے لگے اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے ہمیں دکھ دیا جاتا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی دیا جا رہا ہے. موسیٰ نے جواب دیا ہم قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور اس سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور پھر ہم نے فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید وہ کوئی سبق حاصل کریں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. پھر جب انہیں کوئی بھلائی پہنچی تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق تھے اور جو کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے حالانکہ نحوست تو اللہ کے ہاں ان کی اپنی تھی لیکن ان میں اکثر لوگ یہ نہ سمجھتے تھے. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. اور وہ موسیٰ سے کہتے کہ ہمیں مسحور کرنے کے لیے جو بھی معجزہ تو ہمارے پاس آئے گا ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. آخر میں ان پر طوفان تدیاں جوئیں میرک اور خون کا عذاب ایک ایک کر کے مختلف وقتوں میں یہ نشانیاں بھیجی پھر بھی وہ اکڑے ہی رہے کیونکہ وہ تھے ہی مجھے لوگ. وَلَمَّا غَطَى عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے موسا تیرے رب نے تجھ سے دعا قبول کرنے کا عہد کیا ہوا ہے تو ہمارے لیے دعا کر اگر تو ہم سے عذاب دور کرتے تو ہم یقیناً تجھ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. پھر جب ہم سے وہ عذاب ایک اور قسم کا عذاب آنے کی مدت تک ہٹا دیتے تو وہ عہد چھینے کر دیتے تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. آخر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کو پھٹکاتے اور ان سے لاپرواہی کرتے تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. پھر ہم نے وہ تمارس ان لوگوں کو بنایا جو کمزور سمجھے جاتے تھے اور اس زمین پر تمارس بنایا جس کے مشرق و مغرب میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے وقت کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ عمارتیں بناتے اور انگوروں کے باغ شتنوں کو چڑھا دیتے سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ اور جب ہم نے اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا الہ بنا دو جیسے ان لوگوں کا الہ ہے موسیٰ نے کہا یقیناً تم بڑے جاہل لوگ ہو ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما کانوا یعملون بے شک یہ لوگ جس کام میں ہیں برباد ہونے والا ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں سراسر باطل اور جھوٹ ہے قال غیر اللہ ابغیکم الہاً وہو فضلکم علی العالمین پھر موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں گا کہ اس نے تمہیں تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی وہ تمہیں سخت عذاب میں رکھتے تھے تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی ابتلا تھی وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا پھر اسے 10 مزید راتوں سے پورا کیا تو اس نے رب کی مقرر 40 راتیں پوری ہو گئیں اور جاتے وقت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا کہ تم میری قوم میں میرے خلیفہ ہو اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نکلنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين وجب موسى حمايه مخربطه وجب عليك قال اسف ترى من كلامك يا موسى يعرف يا امير مجھے دکھلا کہ میں ایک نظر تجھے دیکھ سکوں اللہ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہ دیکھ سکے گا اللہ کا اس پہاڑ پر دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا پھر جب اس کا رب کا پہاڑ پر جلوہ ہوا اسے دیکھ سکتا کر دیا اور موسیٰ کا شکا کر دی پڑے پھر جب کچھ فاقہ ہوا کہنے لگے اے اللہ کی ذات پاک ہے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ میں نے تجھے اپنی رسالت اور کلام کے لیے تمام لوگوں پر منتخب فرما دیا ہے جو کچھ میں تجھے دوں اس پر عمل پیرا ہو اور میرا شکر بن جاؤ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ اور اس کے لیے ہم نے اپنے میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر ایک بات کی تفصیل لکھ دی اور حکم دیا کہ اس پر مضبوطی سے عمل کرو اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان پر اچھی طرح سے عمل کریں عن قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين اور اپنی آیتوں سے ان لوگوں کی نگاہ پھیر دی اللہ وجہ زمین میں اکڑتے ہیں وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہ لائیں گے اور وہ راہ ہدایت دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کرتے اور اگر کوئی نیکی راہ دیکھیں تو اسے فوراً اختیار کرتے ہیں ان کی حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو انکار کیا اور اسے بے پرواہی کرتے رہے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کام دنیا میں کرتے رہے واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جسے بیل کی آواز نکلتی تھی ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کوئی بات کرتا ہے اور نہ ہی ان کو راستہ دکھا سکتا ہے پھر بھی انہوں نے اسے الہ بنا لیا اور وہ تھے بے انصاف لوگ ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين اور جب وہ شمسان ہوئے اور دیکھا کہ گناہ ہو گئے تو کہنے لگے اگر ہمارا رحم پر رحم نہیں کرے گا اپنے معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين اور جب موسى غصہ اور غنسے ہوئے اپنے قوم کی طرف آئے تو ان سے بولے تم لوگوں نے میرے بعد بری دانش نہیں کی ہمیں کیا کرنی پڑی تھی کہ میرا بھی حکم کرنے دیا میں کیا پھر تخت میں پھینک دی اور اپنے بھائی کو سب سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے گئے ہارون نے کہا اے میری اماں کے بیٹے ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور کل تک میں مال ہی ڈالتے لہذا دشمنوں کو مجھ پر کسی کا موقع مت دو اور میرے ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرو قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين وَيَا اللَّهِ نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے بتلے کو اللہ بنایا ان پر ضرور ان کے رب کا غضب ہوگا وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں گے اور اللہ کو افترا کرنے والوں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اور جن لوگوں نے اپنے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تیرا رب یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو اس نے دفعہ اٹھائی اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو میرے سے ڈرتے واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين اور ہماری پیشگامی آتے موسیٰ اپنے قوم سے 70 آدمی چھوڑ لیے پھر جب انہیں سلسلے نے آ لیا تو موسیٰ نے عرض کی اے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا کہ تو ہم سب کو ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے احمقوں نے کیا یہ تیری ایک آزمائش تھی جسے جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے تو ہمارا سرپرست ہے ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما اور تو بہتری معاف کرنے والا ہے واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون اور ہمارے لیے دنیا میں نیک لکھ دے اور آخرت میں ہم نے ان طرف رجوع کر لیا ہے اللہ نے جواب میں فرمایا سزا تو میں اسے بھی دیتا ہوں جسے چاہوں مگر میری رحمت ہر چیز کو گھیرے لیا ہے لہذا جو متقی لوگ ہیں زکاة دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے میں رحمت لکھوں گا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون لوگ اس رسول کی طرح کرتے ہیں جو نبی امی ہے جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا اور وائز روکتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے ان کے بوجھ ان پر سے اٹھاتا ہے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے بھی تھے لہذا لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور مدد کریں اور اس روشنی کی اتباع کریں جو اسے سامنا دی گئی ہے تو یہی لوگ صلاح پانے والے لوگ ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اے حبیب آپ کہہ دیجیے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اس کے بغیر کوئی الہ نہیں وہی زندہ کرتا اور مرتا ہے لہذا اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے اور اسی کی اتباع کرو امید ہے کہ تم ہدایت پالو گے ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون اور موسیٰ کی قوم میں گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اور ہمیں بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کو بارہ جماعتیں ہی بنا دیا تھا اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اسے بڑی تھی کہ اس چٹان پر اپنا آسا مارو تو اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان دیا اسی لیے ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوا نازل کیا اور سنایا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور ان لوگوں نے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے جی جائے کھاؤ اور دعا کر کے رہو کہ ہمیں معاف کر دے ہم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری سزائیں معاف کر دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون مگر ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی پھر اس نتیجے میں ہم نے آسمان سے عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھے جو سمجھا کے کارے باقی تھی وہ لوگ سب یعنی سنیچر کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے سب کے دن تو مچھلیاں سینہ باندھ کر پانی پر زہر ہوتی اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں رائے رہتی تھی اسی طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور جب ان میں سے کچھ نے دوسروں سے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا شدید عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے ہاں معذرت کر سکیں اور اس لیے کہ شاید وہ تقویٰ اختیار کریں۔ فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون۔ پھر جب انہوں نے جو نصیحت کی گئی اسے فراموش کر دیا تو ہم نے ان کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور ان کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کوئی عذاب نہ پڑے۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ جب انہوں نے سرکشی دی جسے انہیں مارا کیا گیا تھا تو ہم نے حکم دیا جسے لوگ بند بن جاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یاد کرو تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ قیامت کے دن ان پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں، بلا شبہ آپ کا عذاب میں تاخیر نہیں کرتا اور بلا شبہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے انہیں زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ تو نیک ہیں اور دوسرے ان سے مختلف ہیں، اور ہم انہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے رہے گی شاید وہ پھر آئیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد نخلف جانشین کیے جو کتاب کے وارث بن کر اسی دنیا کی زندگی کا مال سمیٹنے لگے اور کہتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر ویسے ہی دنیا کا مال پھر ان کے سامنے آئے تو پھر اسے لے لیتے، یا ان سے کتاب میں یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ حق کے سوا اللہ سے کچھ منسوب نہیں کریں اور وہ کہتے بھی تھے جو کتاب میں مذکور تھی، اور دار آخرت تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اور جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پڑھتے اور صحیح نماز قائم کرتے ہیں یقیناً ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب انہوں نے پہاڑ کو اس طرح لاکھ دیا تھا کہ وہ صاحبان ہے اور انہیں یقین ہو جاتا کہ وہ ان پر جرنے والا ہے اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن سکو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور یاد کرو اس وقت جب آپ نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں، وہ کہنے لگی کیوں نہیں، ہم یہ شہادت دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن تم نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے بھی بڑی خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یہ کہہ دو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آبا اجداد نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کے اولاد تھے، تو کیا ہمیں تو اس قصور میں ہلاک کرتا ہے جو غلط کاروں نے کیا تھا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم اپنی آیات کی تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور تاکہ لوگ لوٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ میرے حبیب آپ نے اس شخص کا حال سنائی جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی لیکن وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس سے پیچھے پڑ گیا چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانوں سے اسے رجا کو بند کر دیتے مگر وہ تو پستی کی طرف چھپ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور اگر نہ کرے تو بھی ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، آپ ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہیے شاید یہ لوگ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ ایسے لوگوں کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور خود اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے اور جسے وہ گمراہ کرے ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے بنا دیا ہے، ان کے دل تو ہیں مگر ان سے حق کو فرشتے ہیں اور آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں اور کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں، ایسے لوگ چوپان کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی اے گزرے ہیں اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں سے اسے پکارا کرو اور انہیں چھوڑ دو تو اس کے ناموں میں پہلے بھی اختیار کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں جلد ہی انہوں کا بدلہ مل جائے گا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون, اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں بتدریج تباہی کر دے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہو سکے گی. واملی لهم ان کیدی متین, اور میں ڈھیل دے رہا ہوں یقیناً میری تدبیر کا توڑ نہیں. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین, کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ ان کے ساتھی کو کوئی گرو نہیں, وہ تو بہر کھلا کھلا ڈرانے والے ہیں. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون, اور کیا انہوں نے آسمان و زمین کی حکومت اللہ کی مخلوق میں کبھی غور نہیں کیا, اور کیا یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مدت قریب آ رہی ہو یا ختم ہو رہی ہو؟ پھر نبی کی اس تنبیہ کی بات اور کون سی بات ہو یہ ایمان لے آئیں گے. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون, جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں, اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ رہا ہے جس وقت کرتے ہیں. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. میرے حبیب, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی, آپ اسے کہیے یہ بات تو میرا رب ہی جانتا ہے, وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا, اور یہ آسمان اور زمین پر بڑا بھاری ہوگا جو ایک دم تم پر آ پڑے گا. لوگ آپ سے تو پوچھتے ہیں جیسے آپ ہر وقت اس کی ڈوب میں لگے ہوئے ہیں, ان سے کہیے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. میرے حبیب, آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں, مگر اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر دیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو محض ایک جانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان کے لیے جو ایمان لے آئے. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. واللہ وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس کے ہاں سکون دل حاصل کرے. پھر جب کسی مرد نے اپنی بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا جس کے ساتھ وہ شرطی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے کہ اگر اللہ ہمیں اچھا بچہ عطا کرے تو ہم یقیناً اس کے شکر گزار ہوں گے. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. پھر جب تندرست بچہ دے دیا تو وہ اس بخشش میں دوسروں کو شریک بنانے لگے, جبکہ اللہ لیتا ہے اسے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون, کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں جن کا کسی چیز کو پیدا کرنا تو درکنار, وہ تو خود بھی پیدا کیے جاتے ہیں. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون, وہ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ, اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری اتباع نہیں کریں گے, تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رکھو. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. اے لوگو, بے شک جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں, اگر تم اپنے بارے میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب تم انہیں پکارو وہ تمہیں جواب دیں. الہم اودل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہوں, یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہوں, یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہوں, یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہوں؟ میرے حبیب, آپ اسے کہیے کہ اپنے سارے شریکوں کو بلاؤ اور میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہیں بگاڑو اور مجھے مدد بھی دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحين. بے شک میرا تو سرپرست ہوا اللہ ہے جس نے یہ کتابیں نازل کی اور وہی نیک آدمیوں کی سرپرستی فرماتا ہے. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون, اور لوگوں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے, وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, بلکہ اگر تمہیں ہدایت کی طرف بلاؤ وہ تمہاری بات بھی نہیں سن سکتے, تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, ادبی درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجیے, معروف کاموں کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کھڑا کشی اختیار کیجیے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ سے پناہ مانگیے, وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون, بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جب کوئی شیطان وسوسہ چھوڑتا ہے تو توبہ کرتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں. واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون, اور ان کے بھائی انہیں گمراہی میں چینچے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی قسم کھا رکھتے. واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہ لائے تو کہتے ہیں تمہیں خود ہی تمہیں انتخاب کر لیا. میں نے کہا یہ میں تو صرف اس کی طرح رہتا ہوں جو میرے رب سے متبرائی کی جاتی ہے. یہ تمہارے رب سے بصیرت افروز دلائل ہیں اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو شاید تم پر رحم کیا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور اے نبی آپ اپنے رب کو صبح شام عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے بھی اور بغیر اونچی آواز کے اپنے دل میں یاد کر لیجیے اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کی وجہ سے انکار نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسے یہ سجدہ کرتے ہیں.